sprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskich Radia. Jest wtorek, 30 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli rodziny osób lecących rządowym samolotem nie będą w oficjalnej delegacji, będą ponosiły koszty podróży. Jest nowelizacja zarządzenia. Harcerze z całego kraju po raz trzeci przyjechali do Warszawy na rocznicę powstania. Kolejna runda negocjacji handlowych Stanów Zjednoczonych i Chin. Rodziny osób uprawnionych do przelotów rządowymi samolotami, które będą przebywały na pokładzie w innej formule niż oficjalna delegacja kancelarii premiera, zapłacą za lot. No, nowelizacji zarządzenia dotyczącego takich podróży poinformował szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Takie osoby będą ponosiły koszty tej podróży. Odpłatność, o której mowa, będzie stanowiła średnią wartość kosztu biletu lotniczego na danej trasie. Te koszty będą wyliczane przez Biuro Finansów w porozumieniu z Biurem Dyrektora Generalnego. O stworzenie przepisów regulujących loty służbowe zwrócił się do szefa kancelarii premiera i ministra obrony, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To reakcja na medialne doniesienia o tym, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał rządowymi samolotami z rodziną. Po tych informacjach Centrum Informacyjne Sejmu podało, że w zamian za 23 loty samolotem rządowym marszałek wpłacił 5 tysięcy złotych na klinikę Budzik oraz 10 tysięcy na Caritas Polska. Dodatkowy miliard złotych pójdzie na podwyżki dla nauczycieli, ale też na program 1000 zł na start dla stażystów rozpoczynających pracę, mówi w Polskim Radiu minister edukacji. Aby zachęcić ich do rozpoczęcia pracy w tym zawodzie. Dariusz Piątkowski dodaje, że nowelizacja karty nauczyciela wprowadza minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo wynoszącą 300 zł. Resort nowelizuje także rozporządzenie w taki sposób, by dodatek dostawali również nauczyciele w przedszkolach. Przy tej okazji nowelizujemy także rozporządzenie, które wskazuje jednoznacznie, że także nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wychowawcy pracujący w przedszkolach także mają prawo do dodatku za wychowawstwo, ale tu wysokość dodatku będą ustalały już samorządy. To jest wejście naprzeciw postulatom także samorządów, które mówiły, że nie wiadomo, czy taki dodatek się należy. Od września pensje nauczycieli mają wzrosnąć o 15%. Najbardziej na podwyżkach skorzystają nauczyciele dyplomowani z długim stażem. Prawie 1300 harcerzy z kraju i zagranicy przyjechało do Warszawy, by uczcić pamięć powstańców. Będą pomagać w organizacji obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania. Trzeci zlot harcerski otworzy apel w parku imienia Edwarda Szymańskiego. Później, przed południem, prawie 1300 harcerzy spotka się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą oraz prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. W spotkaniu w Parku Wolności udział wezmą także powstańcy warszawscy. Historie, które nam opowiedzą, są dla nas bardzo ważne, mówi jeden z organizatorów zlotu, Igor Sawicki ze Związku Harcerstwa Polskiego. My się czujemy w jakiś sposób spadkobiercami duchowymi trochę. Tych wszystkich ludzi, którzy o Warszawę w 1944 roku walczyli i nie tylko. No identyfikujemy się po prostu. Też chcemy być postrzegani jako ci, którym Polska szczególnie leży na sercu. W ramach zlotu harcerze wezmą udział w warsztatach i grze miejskiej. Będą przygotowywać stolicę do obchodów rocznicy wybuchu zrywu, a w godzinę W w 360 punktach Warszawy będą opowiadać powstańczą historię danego miejsca i rozdawać przypinki z symbolem Polski walczącej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Kolejna runda negocjacji handlowych Stanów Zjednoczonych i Chin rozpoczyna się w Szanghaju. Po raz ostatni delegacje obydwu państw spotkały się w maju. Rozmowy rozpoczęły się ponad rok temu. Do tej pory rozmowy naprzemiennie odbywały się w Pekinie i Waszyngtonie. Rozpoczynające się dziś spotkanie delegacji Chin i USA zorganizowano w Szanghaju. Obydwa kraje nie mogą porozumieć się w kwestii warunków umowy handlowej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Chiny chcą całkowitego zniesienia wprowadzonych już przez amerykańską administrację dodatkowych taryf celnych na chińskie towary. Ze względu na brak postępu w negocjacjach w maju tego roku Waszyngton podniósł do 25% cła na chińskie towary o wartości ponad 200 miliardów dolarów. Donald Trump zapowiedział też, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, dodatkowe stawki celne obejmą całość importu z Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

give me bitter chills. My heart was colder than the world seemed. Went from the hero to the monster in a girl's dream. Wreaking havoc like a villain in a rage. Part scarred, heart barred, had my feelings in a cage. Fought for love that I saw cause I was willing to. I'm brave. Cherished peace, then it perished. Now I'm tilling through the grave. Hate withered, found bigger through the energy astray. And gained strength to put the hurtful memories away. Listen, life's strange when it's dark. I just light flames. Took a loss, bounced back with some nice gains. Never forget how it was. We withstood pain. Embrace the future with love in this good chain. Get up. Dead. Dead news. Miałem 15 lat, zdałem sobie sprawę, że Ziemia jest taka mała kula, na której jest tyle podziałów, tyle bzdurnych grań. Prawie nic nie powstrzymał. Powinno się jednoczyć. We don't dwell on the agony. I move at my own pace like a shell on the back of me. Slowly becoming greater as time passes. My mind flashes glimpses of my future through reflections off of wine glasses. Toast to my successes and blessings galore. Discover happiness I was stressing before. Open your heart, then the closure comes near. When you fuel your desires, you can overcome fear. Listen, life's strange when it's dark. I just light flames. Took a loss, bounced back with some nice gains. Never forget how it was, we withstood pain. Embrace the future with love in this good chain. Najwyższą jakość zapewnia Michał Urbaniak. To jest nasza płyta tygodnia For Warsaw With Love. I płytę otrzymują dzisiaj Maciej z Gdańska i Elżbieta z Gilowic. I życzę Państwu przyjemnego słuchania. A za chwilę proszę być z nami, dlatego że będziemy mieli zaproszenie na super ciekawy koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Przed godziną 10 pojawiło się dwóch gigantów, bo był Walter Trout i John Mayall. Teraz kolejna para. To będzie John Lee Hooker i Carlos Santana. De Hela, Carlos Santana i John Lee Hooker. Teraz całkiem spora pula zaproszeń do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na kiedy? Na 4 sierpnia, to jest niedziela. A w studiu Osieckiej wystąpią tym razem Trybunie Tutki i Kwintet Urmuli. Zagrają Ducha Gór w Trójce, podhalańscy górale spod Giewontu i Gruzini spod Kazbeku. Duch Gór to projekt, w którym po raz pierwszy spotykają się obie prastare tradycje muzyczne. Tworzą go dwa uznane w swych regionach zespoły, Trybunie Tutki z Zakopanego i Kwintet Urmuli z Tbilisi. Wykorzystując pasterskie instrumenty i tradycyjną polifonię, muzycy wskrzeszają podhalańsko-kaukaskie duchy przodków legendarnych herosów gór. Brzmi to wszystko niezwykle zachęcająco i intrygująco i gdyby Państwo chcieli być świadkami tego wydarzenia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, proszę zadzwonić do Gabrysi. 2 2 7 3. Zaproszenia czekają na Państwa. Przypomnę, to 4 sierpnia, godzina 19. Studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie w programie trzecim. No a my w do południa sięgamy teraz po utwór, w którym pada słowo dzień dobry. Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Co słychać? Jak miło było widzieć pana. Zapewne przyszedł pan, aby wykonać plan. Plan roczny zasmucania. Jak zdrowie, Mr. Blues? Słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je. To widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. We wtorkowych spotkaniach do południa zawsze pojawiają się cudowne wokalistki. Dziś Ewa Bem. 22 minuty po 10, pora na wystawę. Obrazki z wystawy. Halo, halo, witam się z Państwem, Monika Małkowska. Po raz kolejny proponuję Państwu spacer po Londynie, ale tym razem po okolicach, które podczas II wojny praktycznie przestały istnieć. Właśnie tam, w takiej niezbyt eleganckiej dzielnicy, powstał Barbican Center. Gigantyczny kombinat kulturalny, otwarty 37 lat temu przez Her Majesty Elżbietę II. Brutalna, betonowa konstrukcja, usytuowana właśnie w tej mało eleganckiej dzielnicy, wzbudzała na początku niechęć Londyńczyków. Instytucji nie wróżono sukcesu, a tymczasem stał się. Największe w Europie centrum kultury mieści pod swym dachem kino, sceny teatralne i koncertowe, bibliotekę i oczywiście przestrzenie wystawowe. I przyciąga tłumy. Obecnie w Barbican Art Gallery do 1 września króluje Lee Krasner. No nie ona osobiście, bo zmarła ponad 30 lat temu, ale jej monograficzny pokaz jest wydarzeniem, jest hitem. Co więcej, potem odbędzie tournée po Europie od Niemiec poprzez Szwajcarię do Hiszpanii. Co sprawia, że o tę amerykańską abstrakcjonistkę dobijają się najważniejsze muzea świata? No z pewnością pewnym magnesem są losy artystki, żony, a potem wdowy po najsłynniejszym i najdrożej sprzedawanym przedstawicielu malarstwa gestu, Jacksonie Pollocku. Lee długo pozostawała w cieniu mężowskiej sławy, ale miał to swoje dobre strony. Jak twierdziła, brak zainteresowania kolekcjonerów, dealerów i krytyki okazał się dla niej błogosławiony, bo dawał swobodę eksperymentowania. Jej dorobek i ona sama stały się tak zwanym odkryciem dopiero na rok przed śmiercią Krasner, kiedy już była dobrze po 70. O tym, że poświęci się malarstwu, Lee zdecydowała, gdy miała zaledwie 14 lat. Uparła się na przekór wszystkiemu. Rodzinnej tradycji, sytuacji materialnej, trudnościom w dostępie do artystycznej edukacji. Trzeba przypomnieć, że urodziła się w 1908 roku w rodzinie ortodoksyjnych Żydów, rosyjskich emigrantów, w czasach, gdzie dziewczęta jej pokroju rzadko kiedy szły na studia, a co dopiero na studia artystyczne. Mimo to udało jej się zdobyć poważanie w gronie nowojorskich abstrakcjonistów. W 1942 roku na zbiorowym pokazie, w którym uczestniczyła, zauważyła pracę niejakiego Jacksona Pollocka. Nie znała go, więc po prostu poszła do jego pracowni, zresztą położonej w sąsiedztwie jej mieszkania w Greenwich Village. I 3 lata później zostali małżeństwem. A wracając do wystawy w Barbican, najbardziej poruszającym obiektem jest przepowiednia, datowana na rok 1956. Powstała tuż przed wypadkiem samochodowym, w którym zginął Pollock. Formy kojarzące się ze zmasakrowanym ludzkim ciałem sprawiają dość nieprzyjemne, makabryczne wrażenie. Autorka, Lee, wyznała, że malowanie tego płótna sprawiało jej niemal fizyczny ból, lecz czuła przemożną potrzebę wyrażania czegoś, co gdzieś tam przeczuwała po prostu. W tym feralnym 1956 roku Lee, trochę pokłócona z mężem, pojechała sama do Paryża, żeby odreagować na napięcia. Ale w liście do Jacksona wychwalała Louvre, a jednocześnie krytykowała fatalną jej zdaniem francuską sztukę współczesną. No, miała nadzieję, że przedyskutują to razem. Okazało się, że nigdy do tego nie doszło. Przepowiednia się sprawdziła. Mówiła Monika Małkowska, dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Teraz jeden z listów w tej sprawie, to znaczy nie w tej, o której mówiła Monika. Jeden z listów w sprawie tego, co wydarzyło się 25 lat temu. 25 lat temu pękło niebo. Był tak samo gorący dzień jak dziś, miałam 17 lat i wyruszałam na wakacje stopem z pacywką na plecaku. Ta sama towarzyszy mi dzisiaj, tak jak śpiew Ryśka, chociaż podróżuję z kolejnym już pokoleniem na tylnym siedzeniu auta. Aniu, dziękuję za list. Thank you. 40 lat. Stary mój też ją oszalał. To samo czuł mój starszy brat. Harley mój, to jest to, kocham go. Harley mój, to jest to, kocham go. Zmienił moje życie. Spotkałem się z kolegami harlejowcami podczas 15. edycji Polish Boogie Festival w Człuchowie. Ci z Państwa, którzy byli, proszę by się odezwali na chwilę do radia, bym nie tylko ja mówił o tym spotkaniu wyjątkowym, bo 15, a całość tego festiwalu wzięła się z marzeń dwóch kolegów, którzy wymyślili, że będą w Polsce prezentować muzykę boogie-woogie, rockabilly i to tę muzykę na najwyższym światowym poziomie. Nie wiem jak państwo uczestniczący w Człuchowie, ale na mnie największe wrażenie zrobiła Bonita i zespół The Blues Shacks. To fenomenalna osobowość, myślę o Bonicie. I gdyby państwo ją spotkali, można do niej mówić Boni. Bonita jest osobowością nie tylko sceniczną, ale i pozasceniczną. No i to był bardzo, bardzo przyjemny koncert. I ci z państwa, którzy byli na tym koncercie, już wiedzą, dlaczego tak się emocjonuje płytą Sweet Thing. Bonita and Blues Shacks. Dirty clothes, ain't nothing. fenomenalna formacja, fenomenalna wokalistka, ogień na scenie podczas 15. edycji Polish Boogie Festival w Człuchowie. Bonita and the Blues Shacks i będę namawiał organizatorów, by podczas kolejnych edycji Bonita z formacją The Blues Shacks jeszcze raz się pojawiła i mam nadzieję, że ktoś z Państwa się pod tym podpisze. Sweet Thing, tak jest zatytułowana jej płyta, taka fuzja temperamentu Bonity i zespołu uznanego już od bardzo wielu lat, The Blues Shacks. Wszystko to na scenie wygląda jeszcze bardziej chyba imponująco niż na płycie. Grupa genialnych instrumentalistów, no i jej głos, jej temperament. Wszystko to widzieliśmy w Człuchowie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w Polsce zobaczymy, bo dobrze się to ogląda, świetnie się tego słucha i poza tym wytwarza to taką atmosferę bardzo dobrej zabawy. Prośba do Państwa, by Państwo nie odchodzili zbyt daleko od radioodbiorników, bo już za chwilę będziemy mieli dla Państwa fenomenalne zaproszenia do Doliny Szarloty na kolejny fenomenalny, legendarny koncert. Tu Trójka do południa. to od naszej pamięci będzie jeszcze jedno piękne wspomnienie tego lata w Polsce, tego lata w Suwałkach. Kenny Wayne Shepherd Blues. Za chwilę będą zaproszenia do Doliny Charlotte, ale wcześniej jeszcze Mr. Gallagher. Rory Gallagher, A teraz już zapowiadane zaproszenia do gościnnej i zaprzyjaźnionej z Trójką Doliny Szarloty, gdzie już niebawem, bo 3 sierpnia o 20:00 The Australian Pink Floyd. Mamy całkiem sporo tych zaproszeń. Proszę się pospieszyć. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić w tej sprawie do Gabrieli. 3 sierpnia o 20:00 w Dolinie Szarloty The Australian Pink Floyd. Nie mam ich płyt, zatem sięgam po płytę Floydów. We'll be right back. Festiwal Legend Rocka Dolina Szarloty, Słupsk. 3 sierpnia o godzinie 20:00 The Australian Pink Floyd. No i jeszcze wydaje mi się, że ugaby się drobniutka pula zaproszeń na to spotkanie. Zachęcamy 2 2 7 3. Otrzymuję od Państwa wiele listów w tych sprawach, które dzieją się dziś w programie. Przed chwilą wspominaliśmy Człuchów i cudowny koncert Bonity and the Blue Shacks. I otrzymałem bardzo długi list, piękny, od Pilanek, czyli mieszkanek Piły, od Majki, Marioli, Reginy, Ewy i Hani, a całość podpisała Iranka i są to miłe słowa dotyczące tego, co się w nie w Szarlocie, tylko w Człuchowie działo. Pada tam takie zdanie charakterystyczne, które powtarzam jak mantrę od bardzo wielu lat. Mianowicie, że warto się raz wybrać do Człuchowa, by potem wpisać to na stałe w swój wakacyjny plan koncertowy. Najbliższa okazja za rok. Wiem, że zaraz po zakończeniu tej 15. edycji Polish Boogie Festival rozpoczęły się przygotowania do 16. edycji. Mam nadzieję, że za rok tam się spotkamy. A poza tym po każdym festiwalu otrzymuję informacje o tym, że rosną nowe pokolenia fanów rock'n'rolla. Tym razem jest to Tymon, który ma zaledwie 8 lat, kocha rock'n'rolla, na bluesa, jak napisała Irena jeszcze trochę za wcześnie. Ale przyjdzie na to czas, przyjdzie na to czas. Dziękuję za listy. piotr.baron@polskieradio.pl. Jest za 7 minut 11, do 11 jeszcze Hania Rani. Thank you.